मूसा ने उनसे कहा, क्या मैं आपके साथ इस गरज से रह सकता हूँ कि आपको भलाई का जो इल्म अता हुआ है उसका कुछ हिस्सा मुझे भी सिखा दें।